miesięcznie. Dostępne do natychmiastowego odbioru. Więcej na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. Minęła ósma, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki w czwartek, 1 listopada. Teraz czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Strajk w locie zakończony. 13 osób zginęło wczoraj w wypadkach na polskich drogach. Prezydent Trump chce wysłać 15 tysięcy żołnierzy na granicę z Meksykiem. Jest porozumienie między zarządem lotu i strajkującymi od 18 października pracownikami. Negocjatorzy obu stron zawarli je przed drugą nad ranem. Strajk został zakończony, zwolnione osoby przywrócone do pracy. W najbliższym czasie będą rozmowy dotyczące regulaminu wynagradzania. Reprezentujący w negocjacjach zarząd Bartosz Piechota dziękował pracownikom za owocne rozmowy. Przede wszystkim chciałbym podziękować tym wszystkim pracownikom lotu, którzy w tych trudnych dniach dla firmy pracowali i swoją ciężką pracą zapewnili zdolność operacyjną i świadczenie najwyższej usługi dla naszych pasażerów. Chciałbym też podziękować związkom zawodowym za odpowiedzialną postawę i zakończenie sporu. Ale spór się nie skończył, przypomina zarządowi wiceszefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Agnieszka Szalonkowska. Zakończyliśmy strajk, ale spór będzie trwał. Będziemy negocjować regulamin wynagradzania i trzymam za słowo, że będzie to robił z dobrą wiarą i że będzie chciał zrobić tak, żeby pracownicy byli zadowoleni, bo do tej pory mieliśmy wątpliwości co do intencji spółki. Mam nadzieję, że to się zmieni. Rozmowy na temat zmian w regulaminie płac mają się rozpocząć 7 listopada. 128 wypadków, 13 osób zabitych, 135 rannych to bilans środy, pierwszego dnia świątecznego długiego weekendu na drogach. Policja jeszcze raz apeluje. Zero alkoholu przed wyjazdem, sprawdzony pod względem technicznym samochód, foteliki dla dzieci, a w czasie jazdy rozsądek. Wokół cmentarzy radzi nie jeździć na pamięć, bo w wielu miejscach pojawi się zakaz wjazdu. Po prostu te pojazdy nie będą mogły wjechać. Będziemy kierować ruchem na tyle, żeby takie możliwości tam były. Przestrzegamy, aby te miejsca parkingowe zajmować gdzieś w takim niedalekim miejscu od cmentarza. Pogoda ma temu sprzyjać, żeby te spacery od miejsca parkowania do cmentarza, żeby były po prostu przyjemne. Radosław Kobryś z Komendy Głównej przypomina też o obowiązku noszenia przez pieszych elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym. Była premier, obecnie wicepremier Beata Szydło nie stawiła się jako świadek na rozprawę w procesie kierowcy Fiata Seicento Sebastiana Kościelnika, który jest oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Zostali w nim poszkodowani była premier oraz funkcjonariusze BOR-u. Beaty Szydło nie było, ale usprawiedliwiła swoją nieobecność. Jak tego nie wiemy, bo rozprawa odbywa się z wyłączeniem jawności. Jak tłumaczy rzeczniczka Sądu Okręgowego w Krakowie Beata Górszczyk, z uwagi na konieczność wykonania czynności procesowych na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Z wyłączeniem jawności zostanie przesłuchanych kilkanaście osób, mówił dziennikarzom prokurator Rafał Babiński. Wszystkie osoby, co do których prokuratura zastosowała klauzulę niejawności w trakcie ich przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym, będą przesłuchiwane właśnie na tej sali z wyłączeniem jawności. W sumie ma być przesłuchanych kilkudziesięciu świadków. Wczoraj został przesłuchany pracownik BOR-u, obecnie Służby Ochrony Państwa, po czym rozprawa została przerwana do 20 listopada. Domagamy się od MEN-u, żeby nie prześladowano szkół, które wzięły udział w tęczowym piątku, za to, że uczą szacunku i chcą być sojusznikami nieheteronormatywnej młodzieży, mówiła podczas konferencji prasowej podsumowującej akcję Dorota Łoboda z Fundacji Rodzice Mają Głos. Według Łobody szkoły, które wzięły udział w akcji Tęczowy Piątek, są szykanowane. Rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska zapowiedziała we wtorek, że w szkołach, w których była przeprowadzona akcja Tęczowy Piątek, dojdzie do szczegółowej analizy, czy nie zostało złamane prawo oświatowe. Chodzi o to, czy przystępując do akcji dyrektorzy szkół mieli na to zgodę rodziców i czy w pełni ich o tym poinformować. Prezydent Donald Trump zapowiedział wysłanie na granicę z Meksykiem do 15 tysięcy żołnierzy. Mają oni powstrzymać karawany migrantów zmierzających z Ameryki Środkowej do USA. Marek Wałkuski. Amerykański prezydent od kilku tygodni ostrzega przed zmierzającą w kierunku Stanów Zjednoczonych karawaną uchodźców z Hondurasu i innych krajów Ameryki Środkowej i przekonuje, że trwa inwazja imigrantów. Nie pozwolimy na to. To niebezpieczne i niesprawiedliwe wobec naszych obywateli. Mówił wczoraj amerykański prezydent i zapowiedział wysłanie na południową granicę od 10 do 15 tysięcy żołnierzy. Krytycy Donalda Trumpa określają zapowiedź mianem chwytu wyborczego. Wskazują na to, że karawana migrantów znajduje się 1,5 tysiąca kilometrów od granicy. Jeśli w ogóle dotrze do Stanów Zjednoczonych, to dopiero za kilka tygodni. Sondaże pokazują jednak, że eksponowanie kwestii imigracji mobilizuje bazę Partii Republikańskiej, co może pomóc im w wyborach do kongresu, które odbędą się 6 listopada. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za godzinę na stołecznych Powązkach zacznie się tradycyjna kwesta. Z puszkami pojawią się jak co roku ludzie kultury, wśród nich znani aktorzy, m.in. Maja Komorowska, Emilia Krakowska i Bartosz Opania. W sumie 200 osób. Będą zbierać pieniądze na renowację zabytkowych nagrobków. Wiele z nich wymaga pilnych prac, mówi prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. Zbieramy w tym roku na dokończenie Alei Katakumbowej, na której zrobiliśmy już 2/3 grobów. W sumie jest tam 87 nagrobków i kilka kaplic. Kilka lat temu żeśmy odnowili też w cyklu takim kilkuletnim całą Aleję Zasłużonych i chcemy, żeby te dwie reprezentacyjne aleje powązkowskie no, były taką wizytówką Powązek, żeby każdy mógł przyjść i zobaczyć przede wszystkim te dwie aleje. W ubiegłym roku podczas dwudniowej kwesty udało się zebrać ponad 150 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A warto zajrzeć na Stare Powązki, tym bardziej, że pogoda w Warszawie bardzo ładna, o poranku piękne słońce. Może nie do końca dnia tak będzie, ale padać nie będzie. Mgły jeszcze mogą przeszkadzać mieszkańcom północno-wschodnich regionów. Tam mgły ograniczają widzialność do 200 metrów, ale i one będą stopniowo zanikać. Wiatr to jedyny zły towarzysz dzisiejszych spacerów. Umiarkowany, porywisty, tylko na wschodzie okresami słaby południowo-wschodni, a na pogórzach dość mocny, porywisty, 70 km na godzinę. W górach 110 i 120 km na godzinę. Za to wszystko rekompensuje nam temperatura, która dziś oszałamia. Przypomnę, że to 1 listopada, tymczasem nad morzem 13, a w Koszalinie 14 stopni, w Gdańsku 15, podobnie w Szczecinie, w Olsztynie i Suwałkach i Białymstoku. Bydgoszcz, Toruń, Gorzów to 16, Łódź, Warszawa, Lublin, Góra Jelenia oraz Zakopane 17 stopni, 18 dziś w Poznaniu, Kielcach i Zielonej Górze, 19 w Krakowie i Wrocławiu, za to w Przemyślu, Opolu i Katowicach stopni 20, najcieplej w Rzeszowie 21. No to oczywiście w najcieplejszym momencie dnia, który nie będzie trwał długo, ale i tak proszę skorzystać. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę smarować łapę Maxia 3 razy dziennie i po tygodniu zapraszam na kontrolę. To będzie 40 zł. Dziękuję, to super. Czy można płacić kartą? Tylko gotówką. Wreszcie powiedz tak swoim klientom, bo teraz w banku Pekao S.A., tym z żubrem, otrzymasz terminal na 18 miesięcy za darmo i dodatkowo możesz zyskać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto/terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Tato, nudzi mi się. Przecież masz tablet. Rozładował się. A książka? Od czytania w samochodzie dostaję choroby lokomocyjnej. Jeszcze tylko godzinka i jesteśmy. Godzinę temu mówiłeś to samo. Bo godzinę temu nie wiedziałem, że staniemy w korku. Mówiłem, żeby jechać pociągiem. Zaplanuj podróż z PKP Intercity. Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%. Bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci, we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Aha, bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 4 listopada, godzina 11. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Widziałam ją. Nie zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być. W 2017 roku doszło do około 7 tysięcy wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W ich wyniku zginęło blisko 800 osób, a prawie 9 tysięcy zostało rannych. To jedna z głównych przyczyn śmierci na drogach. Przekraczając dozwoloną prędkość, narażasz życie oraz zdrowie swoje i innych. Nie skreślaj życia tak prędko. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. gdzie modra rzeka niesie wody swe. Tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas, jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas, jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Jeśli wspomniałeś o starych powązkach, to no właśnie, Czesław Niemen w audycji porannej. Bardzo pięknie państwo piszą o swoich bliskich również. Proszę pisać ranek@polskieradio.pl. Można także zadzwonić 22 i 7 trójek. Wspominamy też muzycznie. Są takie utwory, które artyści główni mogą zaśpiewać już znów razem. Barcelona! Barcelona! Moc, jest energia. A od jutra w kinach Bohemian Rhapsody. Ci, którzy widzieli, wzruszyli się i polecają. Ja też na pewno zobaczę i powiem Państwu tylko, jeśli będzie kilka chwil możliwości. 18 minut po godzinie 8 teraz. Wspominamy dziś tych, którzy odeszli. Lista jest długa. I jak zwykle smutno się ją czyta. No to teraz na pewno przyspieszymy. Odeszli od nas. Wspominamy teraz niewątpliwie najwybitniejszą polską sportsmenkę. Irena Szewińska, 7-krotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni Europy w biegach sprinterskich i w skoku w dal. 4 razy wybierano ją najlepszym polskim sportowcem w plebiscycie przeglądu sportowego, a w 1974 roku została uznana za najlepszego sportowca na świecie. Irenę Szewińską wspomina publicysta i znawca idei olimpizmu Andrzej Persson. Zaczęło się od tego, że miała niezwykły talent, skoro nauczycielka WF-u w szkole podstawowej poprosiła Irenę, żeby jeszcze raz przebiegła po korytarzu 60 metrów, bo była pewna, że się zepsuł stoper. Running last leg is Jawinska for Poland. There's bumping and barging, the West Germans cut her out. And Jawinska going for her. Irena Szewińska była jedyną znaną mi osobą na świecie, do której lgnęli najwięksi tego świata i chcieli sobie zrobić zdjęcie, a nie odwrotnie. Więcej chyba takich osób nie znał. Jej było miło, ale nie zależało na tym. Natomiast tym wszystkim od, nie wiem, Obamy począwszy przez Putina do papieża, to było dla nich miłe, że mogli sobie z Ireną zrobić zdjęcie. Dlaczego tacy byli? No dlatego, że wiedzieli, że to nie tylko wielki sportowiec, absolutnie największy w historii polskiego sportu, ale także niezwykła osobowość. Polki prowadzą tuż, tuż przed Amerykankami. Ostatnia setka, o zabieg, kapitalnie, na ostatnim scenie Polska, zdecydowanie, zwycięża. Irena była po prostu tak samo jakimś zjawiskiem światowym. A bieg na 400 metrów wystarczy dzisiaj znaleźć w komputerze, mówię o biegu w Montrealu, no to pokazał różnicę między nią a resztą świata. Różnicę w takim klasycznym przecież dystansie i konkurencji lekkoatletycznej. Ona po prostu ten świat zdominowała, a wcześniej i później jeszcze miała tych zwycięstw bardzo wiele. Stacja prosta, już tylko dystans przed taśmą, przed metą, przed złotym medalem. 60 metrów, 50 metrów, rozdzielca przewaga, tak, ona na pewno, podczas nieskończony, łaszczące zwycięstwo. Pytałem kilkakrotnie, Irena, a co było dla ciebie najważniejszym wydarzeniem? Który z tych 7 medali, tych 10 rekordów świata najistotniejszy był? A ona odpowiedziała, nie, żaden z tych medali, tylko zwycięstwo ze Stecker w Poczdamie. To było w czasie, kiedy Niemcy z NRD już ogłosili, odtrąbili, że Szewińska się skończyła, że teraz Stecker rządzi na 100 i na 200 metrów. I ona pojechała do niej, do Poczdamu, do jej matecznika, na nie znów jakieś wielkie zawody, ale takie, żeby się z nią zmierzyć. Pobija rekord świata. Zresztą Stecker się tak bała tego biegu, że startowały w dwóch osobnych biegach na 200 metrów, ale Irena pobija rekord świata i udowodniła, że jest wielka. Taka była Szewińska. Running last leg is Szewińska for Poland. There's bumping and barging, the West Germans cut her up. And Szewińska going for her. Donna Hartley's got so much to do, because Szewińska's gone past the West German girl. And Szewińska looks good. Nawet Putin, podchodząc do Ireny, lekko zaskoczył, mówiąc: Irina, my z Jemlakiem, ona zdziwiona taka, no ja też z Petersburga, nie? Bo jak wiemy, pani Irena się urodziła w Petersburgu, jako maleńkie dziecko przyjechała z rodzicami do Warszawy. Więc jak on musiał być przygotowany, ten Putin, przez ludzi swoich, tam jak to się teraz mówi, modnie podbriefowany, żeby wiedzieć w tym tłumie wielkich gwiazd sportu w Soczi, że Szewińska się urodziła w Petersburgu. Bella la progressione della Svezińska, straordinaria prova di Irena Svezińska che vince la finale. To jest strata absolutnie niepowetowana dla polskiego sportu. To jest to, co czasami tak się mówi, może na wyrost, że jest zamknięty jakiś rozdział, ale w jej wypadku na pewno ta książka niezwykła jej życia to jest wydarzenie, o którym będziemy pamiętali zawsze. Irena Szewińska zmarła 29 czerwca w Warszawie, a z Andrzejem Personem rozmawiał o niej Krzysztof Łoniewski. Spokojnego nie znam dnia, na czczo spalam pety dwa i herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wie, świat uśmiecha się, psia krew wała w mnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. A gdyby kiedy ktoś zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy sto ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafia wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie mi. Absolutnie. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką panu radę dam. Gnaj do ludzi, tylko tam pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, im poświęcaj każdą myśl. Czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta? Raz na gwiazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć cię nieraz kurzą fest, choć rozzłoszczą cię do łez, w sumie z nimi fajnie jest. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie jest. Absolutnie. Absolutnie, absolutnie, absolutnie. Szofer czy poeta? Poeta, oczywiście poeta, jak najbardziej. 26 minut po godzinie 8. Wspominają państwo swoich bliskich. Myślę, że z tymi wspomnieniami jest też tak, że czasem takim wspomnieniem może być fotografia postawiona na półce, a czasem jakaś drobna, mała rzecz, którą zabieramy ze sobą w jakąś ulubioną podróż. No, różnie to można. Także państwo o tym piszą. 26,5 minuty po 8. Powiedziałem ranek@polskieradio.pl. To jest nasz adres e-mailowy. 71335 to nasz numer SMS. A można także zadzwonić. 227 trójek. Zespół, który państwo słyszą, to oczywiście Jefferson Airplane, który też dziś wypada wspomnieć. Marty Bailey zmarł w tym roku. She's 10 feet tall, and if you go chasing rabbits, and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. Rabbit, tak zatytułowane jest to nagranie. Odeszli od nas. 17 kwietnia zmarł Stanisław Likiernik, pseudonim Stach, żołnierz KDW Armii Krajowej, uczestnik wielu akcji sabotażowych, powstaniec warszawski. Był jednym z pierwowzorów postaci Kolumba z powieści Kolumbowie, rocznik 20. Tak mówił w Trójce w programie Godzina Prawdy. Moje bohaterstwo w powstaniu polegało na tym, że ja byłem celem dla Niemców, bo ja osobiście w czasie powstania nie zabiłem ani jednego Niemca. Może na samym początku pierwszego dnia coś dwóch, coś takiego, ale tak to ja byłem, służyłem jako cel dla armii niemieckiej, bo najpierw mi rzucili granat, który mi pocharatał całe plecy i potem mi wyrywali te kawałki blachy. Cztery dziewczyny mnie trzymały i wyrywały mi tą blachę bez znieczulenia, bez kieliszka wódzki. To było bardzo nieprzyjemne. Stanisława Likiernika poznałam w 2014 roku. Przyjechał do Polski Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego. Od razu wydawał mi się bardzo ciekawą osobą. Niesamowite doświadczenia życiowe w czasie konspiracji, powstania, to, że tyle razy umknął śmierci. Zaskoczył mnie taką otwartością i takim dystansem, jednocześnie dystansem do życia, do siebie. Przede wszystkim nie krował się na jakiegoś bohatera. Zamiast zostać w tym szpitalu, polazłem na Stare Miasto odnaleźć kumpli. Polazłem na Stare Miasto, ale nie miałem się w co ubrać. Byłem na golasa, zawinięty w koc i poszedłem z takiej siostry zakonnej i mówię, proszę siostry, proszę mi znaleźć spodnie, koszule i buty. Ona mówi, co pan mi zawraca głowę, ja nie mam czasu tego. Taka stara baba, przepraszam, siostra. No i otworzyłem ręce i stanąłem przed nią goły absolutnie i mówię, tak mam iść. Co ciekawe, był taki dość sceptyczny, jeżeli chodzi o powstanie, o samą konspirację, nie on, jakby widział tę potrzebę funkcjonowania polskiego państwa podziemnego, tego co robili, natomiast już same powstanie oceniał dość krytycznie. Ja nie znoszę słowa bohaterstwo, ja mam taką definicję bohaterstwa. Jak pan idzie ulicą i widzi pan kogoś, kto się pali, i rzuca się pan do palącego się domu, żeby wyciągać ludzi, to pan jest bohaterem. Jeżeli pan idzie ze swoim dzieckiem i pańskie dziecko jest w niebezpieczeństwie i pan ryzykuje życiem, żeby uratować swoje dziecko, to pan jest jeszcze też bohaterem. Ale już mniej, bo to jest naturalna reakcja. A trzecia rzecz, jak ktoś, faceci, jacyś bandyci pana łapią i chcą pana wrzucić do palącego się domu, i pan ich kopie, gryzie, robi pan co może, żeby się obronić, no to pan nie jest bohaterem, tylko człowiekiem, który chce przeżyć. I to była nasza sytuacja. Niemcy nas likwidowali, więc ja mówię, myśmy nie byli bohaterami, myśmy mieli przyjemność, żeby coś robić. Mnie by kosztowało, żeby tego, co robiłem, nie robić. Wspomnienie o Stanisławie Likierniku przygotował Marcin Pośpiech. Tu Trójka, audycja poranna. Spoglądam na zegar, jest 8:32. No to kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie dziś będzie małe i umiarkowane, rano lokalnie mgły, ale i one będą stopniowo zanikać, mgły na północnym wschodzie zwłaszcza. Wiatr będzie troszkę przeszkadzać, na wschodzie słaby, południowo-wschodni, poza tym mocniejszy, a w górach naprawdę silny i porywisty, do 70 km na godzinę na Pogórzu i 110-120 w górach. Za to temperatura rzeczywiście zachwyca, 14 stopni w Koszalinie, 15 w Gdańsku, Olsztynie, 16 w Bydgoszczy i Toruniu, 17 w Łodzi, w Warszawie, Lublinie i Zakopanem, 18 w Poznaniu i Kielcach, 19 we Wrocławiu i Krakowie, 20 stopni w Katowicach, Opolu i Przemyśle, 21 stopni w Rzeszowie. Tak wysoką temperaturę zawdzięczamy ciepłemu powietrzu, który napływa do nas z południa Europy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Radio to teatr wyobraźni, a teatr radiowy wymaga wyobraźni największej. Nasłuchiwanie, niepodległość. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie wielkiego konkursu Trójki porozmawiamy o współczesnej dramaturgii z najwybitniejszymi znawcami i twórcami. O tym, czego nie widać, bo dzieje się na scenie radiowej i o tym, co możemy oglądać w teatrach. Więcej w czwartki po 10:30 w audycji Do Południa. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie, niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Jeszcze jeden SMS przyszedł od Państwa, ilekroć przychodzi Dzień Wszystkich Świętych. Wspominam zmarłego kilka lat temu zdolnego młodego perkusistę zespołu Normalsi, Krzysztofa Szewczyka. Warto mówić także o tych, których może nie znamy z pierwszych stron gazet. Za 26 minut godzina 9. No i ten utwór też musiał się pojawić dziś. Thank you. Brygada Kryzys. No i oczywiście Robert Brylewski. W niej grający 20 minut przed godziną 9. Teraz o człowieku, którego chyba wszyscy dobrze pamiętamy i znamy. Odeszli od nas. Dość wymienić, że to stały bywalec radiowego podwieczorku przy mikrofonie, książę Maharadża Kaburu z Hydrozagadki, no i niezapomniany Maliniak z 40-latka, innymi słowy Roman Kłosowski. Aktor odszedł 11 czerwca. W nieco lirycznym monologu Roman Kłosowski. Muszę powiedzieć, że był to aktor o osobowości, wyjątkowej osobowości. Właściwie nie można go przyrównać do nikogo innego. Był absolutnie osobnym aktorem w tym najlepszym słowa znaczeniu. Był charakterystyczny i z postawy, i ze sposobu grania. Wyjaśniam dla jasności. Nazywam się technik Maliniak Roman. Jak będziecie dla mnie dobrzy, to ja dla was też będę bardzo dobry. 40 lat minęło. Jak jeden dzień. Pan Roman Kłosowski, on miał tę rolę fantastycznie wymyśloną. Był tak żywiołowy, że trudno mu się było na planie oprzeć. Trzeba było po prostu zejść przy nim na drugi plan. Był niezwykle przygotowany, a również zaskakujący. Trzeba być bardzo było czujnym, bo ten żywioł go jakby inspirował. Był tak wciągający swoim stylem aktorstwa, że nieraz zdarzało mi się zapatrzeć na niego na scenie i to było absolutnie jego, to było prawdziwe. Wtedy gin by księcia mego Filipa de facto zdradzonego usatysfakcjonować. Niektórzy aktorzy robią wspaniałe kreacje, ale za pomocą bardzo zimnych kalkulacji. Słowo po słowie, intonacja po intonacji są naprawdę znakomici. Natomiast nie mogę innego słowa użyć jak żywioł na planie. A przy tym bardzo, bardzo, bardzo profesjonalny i został w pamięci widzów. Ma swoich fanów. Jak ja jeżdżę, spotykam się z ludźmi na różnych spotkaniach, to zawsze wspominają właśnie pana Romana Kłosowskiego. Nie przypuszczałem, że ten telewizor tak szybko nawali. No im szybciej, tym lepiej. Pan Roman, kiedy już odszedł z teatru, właściwie z filmu, bardzo miał słaby wzrok, bardzo, bardzo, bardzo. Już właściwie sam nie mógł się uczyć ról, nie mógł czytać scenariuszy, ale bardzo mnie wzruszył, bo ja parokrotnie spotkałam się z nim w radio. Ja mówię tu o Teatrze Polskiego Radia. No cóż, w radio to trzeba przyjść z przeczytanym tekstem i przeczytać ten tekst wraz z kolegami przed mikrofonem. I wyobraźcie sobie państwo, pan Roman uczył się swojej roli na pamięć w domu. To niesłychane. Wspomagała go bardzo żona i uczył się wiele dni po to, żeby przyjść do radia na godzinę i nagrać to, co ma do nagrania z pamięci. To rasowy aktor do końca. Co wy się te obywatele tak kręcicie? Po naszym miasteczku, jakbyście sobie chcieli jakieś przestępstwo palnąć. Dlaczego nie powiecie od razu? Romana Kłosowskiego wspominała aktorka Anna Seniuk, z którą rozmawiała Wioletta Myszkowska. Roman Kłosowski. Nikt tak pięknie nie mówił: panie inżynierze, kochany. Posłuchaj pan, panie podróżny, co się zdarzyło na próżnej. Żyła tam Jagna dobra i czysta i chodził do niej Jan kancelista. Akurat to był niedziela, kręciła się karuzela. Zabrał tam Jagnę kochanek czuły i całkiem zmącił jej miły umysł. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. A lato jak bywa w Warszawie, młodym służyło łaskawie. On ją ze zabierał nieraz na łódki, a ona jego leczyła smutki. Posłuchaj pan, panie, wędrownym nastał ten dzień niezymowy. Odszedł bez słowa, kochanek podły, na nic się zdały płacz jej i modły. Oczy tej małej, jak dwa błękity, myśli tej małej, białe zeszyty, a on był dla niej, jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. Pociągi odchodzą i statki, ona nie wróci do matki. Kto by uwierzył w całym Makowie, że dla niej światem był jeden człowiek. Przez niego więc siebie zabiła ta, co z miłości tańczyła. Bóg jej wybaczył czyny sercowe i lody podał jej malinowe. Oczy tej małej, jak dwa błękity, myśli tej małej, białe zeszyty, a on był dla niej, jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. Posłuchaj, niewierny kochanku, co nienawidzisz poranków. Wróci do ciebie jeszcze ta trumna, gdzie leży twoja kochanka dumna. Bo taki, co kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie. Bóg cię pokaże swą nieczułością za to, żeś gardził ludzką miłością. Oczy tej małej, jak dwa błękity, myśli tej małej, białe zeszyty, a tyś był dla niej więcej niż Bóg. Pokłoń się do jej martwych stóp. Anna Szałapak, Agnieszka Osiecka w audycji porannej za 13 minut, godzina 9. I tym razem znów, jak zwykle, zajrzymy do książek. 100 książek na stulecie niepodległości. Marcin Świetlicki. Zimne kraje. U progu lat 90. do polskiej literatury z impetem wkroczyło tak zwane pokolenie Brulionu. 30-letni poeci i prozaicy sprzeciwiali się prymatowi doświadczeń zbiorowych nad indywidualnymi, nie chcieli pisać o Polsce i wielkich tematach. Po upływie ćwierć wieku widać wyraźnie, że najważniejszą książką dokumentującą tamten czas są Zimne kraje Marcina Świetlickiego. Myliłby się jednak ktoś, kto sądziłby, że poeta miał na to ochotę. Już wtedy pokazywał, że jest osobny i że zdaje sprawę tylko ze swoich przeżyć. Dobitnie wyraził to w głośnym wierszu Nieprzysiadalność. Fraza „jestem w nastroju nieprzysiadalnym” weszła wręcz do języka potocznego. Ale chcąc nie chcąc, Świetlicki stał się poetą pokoleniowym, zwłaszcza za sprawą głośnego wiersza „Dla Jana Polkowskiego”, pisanego w opozycji do poetów starszej generacji, którzy: gdyby w tym mieście nadal mieszkał smok, wysławialiby smoka. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Audycja poranna. Zapraszamy do trójki. Pani Kamila napisała: okazuje się, że najlepsze koncerty odbywają się na tamtym świecie. Dzisiaj po raz pierwszy na tym koncercie jest mój najukochańszy tato. Bardzo dziękuję za wszystkie listy i wspomnienia. Jest pewien mały wyjątek od tego, co pani napisała. Grupa, która teraz wystąpi, już bez tego wokalisty, ale działa dalej i wystąpi 11 czerwca w Polsce. It's Lane Staley gra już w największej grunge'owej orkiestrze. Gdzieś tam na górze koledzy zespołu Alice in Chains przyjadą na Impact Festival, choć dziś bez muzycznego rozkładu jazdy. Ta informacja warta przytoczenia w przyszłym roku. Czerwiec, Kraków, Tauron, Arena. Bardzo dziękuję za wszystkie listy i za wszystkie telefony od Państwa. Będziemy dziś przez cały dzień wspominać w Trójce. Proszę zostać przy radioodbiornikach i proszę spokojnie spędzić ten dzień. Śmierć niczego nie kończy, jeśli ci wszyscy wielcy i nam bliscy będą w naszych wspomnieniach. My już dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia i zostawiamy Państwa z tym, którego też bardzo nam będzie brakowało. Tomasz Stańko. Thank you.